Ruta 66. Hola família, aquí comença un nou viatge setmanal per la Ruta 66. Ja saps, això és un espai radiofònic de música rock amb novetats discogràfiques i amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Esperem que t'agradi la selecció musical d'aquesta setmana. Sigueu benvinguts i rebeu una salutació de la meva part. Soc en Pitu Dos Santos. Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. Ens anem a Suècia amb el nou treball discogràfic dels Lost Autumn Dreams. 5 músics ja veterans amb el 13è àlbum d'estudi de la seva carrera i, com sempre, he triat 3 tracks per escoltar. Out of Love és el primer. Yeah. Per aquesta banda de hard rock també han passat músics que han format part dels Europe, com John Levan o Marcel Jakob, i també músics alemanys, tot i ser una banda sueca. Aquests són els Last Autumn's Dreams. Michael Erlson és el líder i fundador des de l'any 2002. Continuem amb més noves cançons. Take It On The Round. Heard it from a friend who... Heard it from a friend who... Heard it from another, you've been messing around. They say you got a boyfriend, you're rocking it every weekend. They're talking about you and it's bringing me down. But I know the neighborhood, and talking cheap when the story's good, and the tales grow taller on down the line. But I'm telling you, babe, that I don't think it's too bad. And even if it is, keep this in mind. You take it on a run, baby. If that's the way you want it, baby, then I don't want you around. I don't believe it, not for a minute. Autumn's Dream, també coneguts per les sigles LAD, és una de les clàssiques bandes de hard rock escandinau amb molta acceptació al nord d'Europa i al Japó, on van sovint de gira. Paintings és el títol d'aquest nou disc que acaba de sortir, i I Want You to Stay the Night s'anomena l'última que escoltarem d'ells. I can see your eyes tonight. 96. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Després de pertany a uns anys al grup de Pleasure Seekers, Susie 4 va debutar en solitari l'any 66, però el seu primer èxit i número 1 va arribar l'any 1973. És aquest Can the Can. Susie 4 va néixer a Detroit, Michigan, l'any 1950, però sempre ha tingut més reconeixement a la Gran Bretanya, on està afincada des de fa molts anys. Una de les primeres dones del glam rock. I fins i tot, a les ràdios del nostre país, es punxava en els seus anys aquesta cançó. Parlem de l'any 78 i el tema If You Can Give Me Love. Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving me out of my mind. Oh, but I could have sworn that I saw something more in your eyes. Although you were surrounded by beauty unbounded, your glances intended for me. And though I tried to hide it, I found myself looking to see. So then you took the chances, you made your advances, your touch took my breath away. If you can't give me love, honey. L'actualitat, Susi 4 té 65 anys i encara continua fent concerts de tant en tant. Això sí, presenta setmanalment un programa de ràdio a la BBC 2. I entre la gran quantitat de cançons que m'he trobat en un doble recopilatori d'èxits, la tercera que he triat és de l'any 1980. I've Never Been In Love. Yeah. 66, l'artista de la setmana. Atenció, amants del nou glam rock. Aquest 14 de gener, The Darkness actua a la Sala Bikini, a la capital catalana, i de ben segur tocaran èxits com aquest, Growing on Me. The Darkness es troben de gira europea durant aquests mesos d'hivern. Venen a presentar-nos el seu darrer disc, Last of Our Kind, que van punxar ara fa uns mesos aquí a la Ruta 66. Però avui escoltarem cançons que de ben segur sonaran en directe a Barcelona, els èxits del seu debut del 2003, com aquesta, I Believe in a Thing Called Love. We'll be right back. naked now. Let me look until the sun goes down. I believe I think I'm des de l'est d'Anglaterra, el glam metal dels The Darkness. Rufus Tiger Taylor, fill de Roger Taylor, bateria dels Queen, a la bateria. Frankie Paulin al baix, Doug Hawkins a la guitarra i el seu germà Justin a la veu, terra rítmica i teclats. Aquests són els membres de la banda. Si tens sort i euros, ja saps, aquest 14 de gener a Barcelona. I per tancar el record del seu disc de debut, Love is Only a Feeling. And it's Ruta 66. Música d'arrel americana. Us presentem l'últim àlbum d'Americana Music dels anomenats The Vox Masters. El disc va sortir a finals de l'any passat. Ara el tenim aquí i escoltem cançons com Vida Inside. Aquest és el quart treball discogràfic dels Vox Masters, una banda fincada a Califòrnia i formada per Teddy Andreidis als teclats, Gideon Drew al baix i veus, Brad Davis a la guitarra i l'actor Billy Bob Thornton a la bateria. Una banda que als seus inicis feien covers de la Creedence, ZZ Top i fins i tot dels Beatles. I ja de fons, escoltem A Piece of the Sky. For her cocaine, she said, "Get up." Somewhere Down the Road és l'àlbum més nou dels Buckmasters, músics veterans que han treballat per grans estrelles com Alice Cooper, Chuck Berry, B.B. King, Dwight Yoakam i Mel Hager, entre altres. Això és una bona mostra d'aquest estil o gènere anomenat americana. Acomidem els Buckmasters amb You'll Be Lonely Tonight. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. I a la recta final de la Ruta 66 tenim temps per les efemèrides. Una setmana com aquesta, però de l'any 1942, a l'estat de Virgínia, naixia Clarence Clemons, saxofonista de Bruce Springsteen. Malauradament va morir amb 69 anys l'any 2011. En el seu record, escoltem Hungry Heart. Everybody's got a hungry heart. I per acomiadar-nos, una efemèrides més d'aquesta setmana. El 15 de gener de 1948 va néixer a Jacksonville, Florida, Ronnie Van Zant, líder dels primers Lynyrd Skynyrd. Ronnie va morir amb només 29 anys en un accident aeri l'any 77. Amb un dels seus hits de títol Swamp Music, tanquem l'edició setmanal de la Ruta 66. Fins d'aquí a 7 dies, una salutació d'aquest qui realitza aquest espai, en Pitu Dos Santos. Siau!